ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் दिल बरा अपुन के तू अपन तेरा दिल बरा अपुन के तू अपन तेरा तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं अब यही तो बस इरादा है मेरा हो गया चालू साहब दिल बरा अपुन के तू अपन तेरा दिल बरा अपन की तू अपन तेरा तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं अब यही तो बस इरादा है मेरा भूल जा यहां तेरा कुछ नहीं होगा सुधरेगा साला है न कोई साली है खाली है मगर वो खाली है साला है न कोई साली है खाली है मगर वो खाली है सपना है न कोई अपना है ना घर वाली है अकेली मैं अकेला हूँ तो कहाँ लगा है मेला आके मेरा घर बसा जरा मैं आऊँ क्या दिल बरा अपन के तू अपन तेरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा सुहामाया लगता है कोई दीवाना तू करता है हंसी बहाना तू रक्त रिगिरी रक्त रुम चालू दिल बरा अपन के तू अपन तेरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं अब यही तो बस इरादा है मेरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा अपन के तू अपन तेरा अपन के तू अपन तेरा वो गई अब काम करें